Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wasalam akawaambia msishuke hata mkiona ndege wanaila miili yetu. Vita mwanzo vikawa vinakwenda vizuri. Ushindi ukawa unaonekana ni wa Waislamu. Mpaka mmoja kati ya masahaba anasema akawaona makafiri wa Makka wanakimbia. Wanaacha vitu vyao. Mpaka akaona wanawake wa Makka wanapandisha juu nguo zao ili wakimbie vizuri, vinaonekana vikuku vyao vya miguu walivyovivaa. Baadhi ya wale masahaba, kikosi cha watu 50, wakasema jamani, ngawira, mali za ngawira zile, tukakusanye mali za ngawira. Wakawa wanateremka. Kiongozi wao akawaambia, kumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakateremka. Na Allah akalitaja hili kwenye Qur'an, min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Baada ya yeye Allah kukuonesheni yale mnayoyapenda, minkum man yuridu dunya, wako miongoni mwenu wanaotaka dunia, wa minkum man yuridu al-akhirah, na wako miongoni mwenu wanaotaka akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kisha akakugeuzeni kwao, kipigo kikageuka kikawa ni chao. Ameyafanya hayo Allah ili akupeni mtihani, na amesha kusameheni Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad afa ankum wallahu dhu fadlin azim, katika surat Ala Imran. Likaja kundi la Khalid ibn al-Walid ambalo lilikuwa nyuma ya mlima linaangalia mapambano, kuona Waislamu wameshuka, wale watu 50 wanafukuzana kwenye okota ngawira, makafiri wale wanakimbia. Khalid ibn al-Walid akaja kwa nyuma yao akawaua yeye na jeshi la kikosi chake kile, wakauawa wengi katika safu ya masahaba. Na wale waliokuwa wakikimbia, wakikimbizwa kule, wakageuka wakawa Waislamu wako kati na kati, wanapigwa kulia, wanapigwa kushoto. Vita vya Uhud, paka wakawa wanajificha chini ya milima na kwenye mabonde. Vilipokuwa vita vimetulia, akawa anajinadi sasa kwa fahari Abu Sufyan kabla ya kuslimu kwake radhiallahu ta'ala anhu, akisema maneno kuonesha kwamba ana izza na ana cheo na ana fahari ya siku ile. La kwanza ambalo amelisema, ameuliza, je, Muhammad mko naye huko? Kwa sababu kipindi wanapigana kuna sauti ilisikika ikisema, mata Muhammadu, Muhammad kafa. Sauti ilisikika, sauti ya shetani. Baada ya masahaba maneno yale yakawanyong'onyeza, baadhi yao wakataka kutupa chini silaha zao, wakisema, ikiwa amekufa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falima nuqatil, twapigania nini sasa? Mwenye dini yake kauawa. Mpaka akasema Anas ibn Nadhr kuambia waliosema yale maneno, simameni mpigane, mufe kwa yale aliyofia. Kwa Abu Sufyan akawa anahoji, afikum Muhammad, je, huko mko naye Muhammad? Anawauliza Waislamu, Mtume yuko hai? Ni kweli amevunjika sehemu ya jino lake? Ni kweli amepasuliwa akatoka damu kwenye paji lake la uso? Akawaambia masahaba, msimjibu kwenye hilo Abu Sufyan. Wakanyamaza kimya, hawakumjibu. Mtu wa pili aliyeuliza Abu Sufyan, afikum ibnu abi Quhafa, mko naye mtoto wa baba yake Quhafa? Ambaye ni Abubakar Siddiq. Kwa nini kamwanza Abubakar? Kwa nini asimtaja Ali? Kwa nini asimtaja Hassan au Hussein? kwa kujua kwake Abu Sufyan kwamba kusimama kwa Uislamu na kudhihiri kwa Uislamu baada ya taufiki ya Allah na kudura zake, kisha ni jitihada za hawa mabwana. Mko naye mtoto wa baba yake kuhafa, Mtume akamwambia msimjibu. Mko naye Umar ibn al-Khattab, watatu walimuuliza ni Umar, hakuuliza zaidi ya hawa watatu, na ndio waliozikwa sehemu moja. Nimeingia mimi na Abu Bakar na Umar, nilitoka mimi na Abu Bakar na Umar. Afikum ibn al-Khattab, Mtume anawaambia la tujibuhu, msimjibu. Kwa hiyo alipoona kimya, hakuna jawabu lolote, akawa na yakini kwamba hawa wameuawa. Hapo sasa ndio akatangaza ushindi na kuwahimidi waungu wake, na kwamba anamtukuza Mungu wake Hubal aliyeleta ule ushindi pale, akiwaambia Waislamu, leo hii ndio siku ya ushindi wetu. Wa izzatu alihatina, leo ni siku ya izza na hadhi na cheo kwa waungu wetu, na mapigano baina yetu na baina yenu ni nipe nikupe, mlitupiga kwenye Badri, sisi tumekupigeni kwenye Uhud. Kwa hiyo unaona mpaka Abu Sufyan anamuulizia Abu Bakr Siddiq baada ya kumuuliza Rasuli alayhi salatu wassalam. Hii ni maana kwamba kudhihiri kwa Uislamu na izza yake ni kwa hawa, kwa hawa. Na hili halipingi mpaka kafiri, kwa sababu Abu Sufyan zama hizi ni kafiri, zama hizi anazungumza haya ni kafiri. Kafiri huyu kipindi kile anakiri kwamba izza na dhuhuri al-Islam kudhihiri kwake ni kwa hawa. Vipi asiyakiri hayo Muislamu? Au vipi Muislamu aghilibiwe na Shia? Yuko makafiri wenyewe wanakiri. Naam. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amelazimiana na Abu Bakar, au Abu Bakar kalazimiana na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya miaka 13 kule Makka akalazimiana naye miaka 10 akiwa Madina bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Na huyo Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu alihudhuria pamoja na Mtume vita vyote. Vita vyote alivyopigana Rasul, Abu Bakri alikuwepo radhiallahu ta'ala anhu. Na alipofariki bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq akapewa bai'a na Waislamu. Waislamu wakampa Abu Bakr kiapo cha utiifu baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akiwa ndiye khalifa wa Rasulullah, khalifa aliyemkaimu Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo vipi alichaguliwa Abu Bakri? Ni tukio ambalo lilitokea katika ukumbi wa Banu Saida, huitwa Saqifa Banu Saida, Saqifa Bani Saida. Mtume ameshakufa huku, Umar ibn al-Khattabi baada ya kupata taarifa Mtume amefariki, au Waislamu kwa ujumla, hali zao zikawa ziko tofauti. Baina ya ambaye miguu yake ilikuwa haina nguvu tena kumbeba, akawa amekaa chini amenyongonyea, na baina ya anaelia tu, na mwingine aliyepigwa na butwa. Umar akawa amepagawa kwa namna kwamba akawa anasema, nitakayemsikia anasema Mtume amekufa nitamchinja. Mtume hajakufa, atarudi aje aikate mikono na miguu ya baadhi ya watu wanaosema amekufa. Maneno haya akawa anasema Umar. Abu Bakari alikuwa huko kwa mke wake mwingine juu ya mji wa Madina, sehemu ambayo kwamba ukadiriwa ni maili moja kutoka hapo mpaka kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaitwa Sunh. As-Sunh. Akaja Abu Bakar Siddiq haraka mpaka chumbani kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamfunua uso wake akampiga busu kwenye paji lake la uso, akamwambia tibta hayyan wa mayita, wewe ni mzuri ukiwa hai, wewe ni mzuri ukiwa mfu, ewe mtume wa Allah. Kisha akatoka Umar anaongea msikitini, akamwambia Umar nyamaza. Umar akawa anaendelea kuzungumza. Bwana Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akamhimidi Allah, akasema inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu mpaka mwisho wake. Kisha akazisoma aya za Allah. Allah anasema innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum 'ala a'qabikum wa man yanqalib 'ala 'aqibayhi falan yadhurra Allaha shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Kazitanguliza aya mbili hizi kuwazindua maswahaba, mpaka wengine wakasema tuliona kana kwamba hizo aya zimeshuka siku ile. Hakika wewe Muhammad ni mfu mtarajiwa, na hao ni wafu kadhalika watarajiwa. Kumbe alishaambiwa atakufa huko. Inamwambia Allah anasema hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume, wameshatangulia kabla yake mitume. Hivi ya Muhammad akifa au akiuawa, je, mtarudi nyuma kwa visigino vyenu? Hali tena Umar akatulia kimya, akasema Abu Bakar aliyekuwa akimwabudu Muhammad, Muhammad ameshakufa. Man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat, ambaye anamwabudu Muhammad afahamu kwamba Muhammad amekufa. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, anamwabudu Allah bas Allah yuko hai wala hafi, aendelee kumwabudu Mola wake Allah tabarak wa taala. Kifo cha Muhammad kisimkatishe ibada zake na swala zake. Muhammad ni rasuli, ameshatanguliwa kabla yake na mitume. Hivyo basi akifa au akiwawa, mtarejea nyuma? Waislamu hawarejei nyuma, kwa sababu Mola wao hayyun la yamut. Wakiwa wanaandaa sasa kuzungumza jinsi gani ya kufanya, inakuja habari kwamba maansari wameshakutana kwenye sakifa ya Bani Saida, wanataka kuchaguana kwamba sisi hapa tulikuwa na utaratibu wetu wa viongozi wetu kwenye mji wetu wa Madina. Alipokuja Rasuli alayhi salatu wasalam tukampa uongozi, kafa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, tuchaguane viongozi sisi maansari, sisi wenye mji wetu wa Madina. Taarifa zile zikawafikia kina Abu Bakar na Umar. Umar akamwambia Abu Bakar yanayojiri katika sakifa Bani Said, kwenye ukumbi wa Bani Said, Umar, ewe Abu Bakar, kuna haya na haya. Wakaongozana mpaka kwenye ule ukumbi. Haya vipi? Ah, tutataka tuchaguane wakadha, itakuwaje sasa mchaguane nyinyi? Ah, sisi ndio wenye mji, sisi ndio kadha. Ah, lakini mtume akasema ukhalifa ni wa Makuraish, nyinyi sio Makuraish. Basi kama ni hivyo, nahnu lumara wa antum lumara, sisi wa Madina tuwe na maamiri wetu na nyinyi muwe na amiri wenu. Hayo haiwezekani. Basi nahnu lumara wa antum lwuzara, sisi maamiri viongozi wakuu na nyinyi ni wasaidizi wetu. Hilo haiwezekani. Kaenda yakaenda siku ya kwanza, hawakuweza kukamilisha mjadala ule, ukaghairishwa. Siku ya pili haukukamilika mjadala ule. Siku ya tatu ndio siku iliyokamilika ile mjadala, baada ya Abu Bakar Siddiq kutaka kusema kwamba basi kama ni hivyo, achaguliwe Abu Ubaida, achaguliwe Abu Ubaida, kwani tumesikia Rasuli akimzungumza vyema Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, na yeye ni Mkuraish. Hii kwanza ni dalili kwamba Shia wanasema Umar na Abu Bakar waliukimbia mwili wa Rasuli alayhi salatu wasalam kwa uchu wa madaraka, wakakimbia kwenye ukumbi kwa uchu wa madaraka. Hawa wanasema Mashia. Kama kweli alikuwa na uchu wa madaraka Abu Bakar, vipi alitaka amchague Abu Ubaida? na yeye anapotaka kuchaguliwa anakataa. Mpaka mara ya mwisho Umar akamwambia Abubakar, ya Aba Bakar, ubsut yadak, kunjua mkono wako Abubakar, tukupe bai'a. Alipokunjua yeye wakampa bai'a wote waliokuwemo mule, almuhajiruna wal ansar, amani ikapatikana. Ndio wakaenda wakamzika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ile ni bai'a maalum, kisha ikaja bai'a ya msikitini kwa watu wote sasa na Waislamu wote. Wote wakampa bai'a Abubakar Siddiq. Kwa hiyo ni shura iliyokaliwa kwenye sakifa bani Sa'ida. Shura iliyokaliwa katika sakifa bani Sa'ida imemchagua Abubakar Siddiq. Sasa kwa nini wamemchagua Abubakar Siddiq? Kwa yale aliyosema Umar, anta sayyiduna, wewe Abubakar ni sayyidi wetu, wewe Abubakar ni kipenzi chetu, na ndiye unayependeza zaidi mbele ya Mtume wa Allah, katika maneno aliyosema Umar siku hiyo, wakati zikatajwa fadhila za Abubakar Siddiq. Lakini wakati huo huo tayari baadhi ya masahaba wameshasikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya Abubakar. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kumwambia Aisha, niitie baba yako na kaka yako ili niwaandikie maandiko, asije akalitamani jambo hili mwenye kutamani. Ama maneno aliyosema Mtume kabla ya kufa, niitie baba yako au kaka yako na baba yako, ud'i li abaka wa akhaka, niitie baba yako na kaka yako, hatta aktuba li abi bakrin kitaba, ili nimwandikie Abu Bakari maandiko. Kisha aliposema haya akasema, ya aballahu wal muslimuna illa aba bakrin, anakataa Allah wanakataa Waislamu mwenginewe yeyote zaidi ya Abu Bakar. Kwa hiyo alivyochaguliwa Abubakar ndio haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah amekataa na Waislamu wamekataa. Hakuna wa zaidi ya Abubakar. Akachaguliwa Abubakar. Na hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim. Hadithi muttafaqun alayhi. Haya kampora Ali ukhalifa upi? Kwa hiyo Mashia wanabadilisha mafunzo na kuharibu haribu mafunzo ya Waislamu. Lengo ni kutaka kupandikiza zile fikra zao, kadhalika kuwatia shaka Waislamu na dini yao. Wao kusimulia kwamba kuna aya imeshushwa na Jibrili mwezi 18 wa Dhulhijja, mwezi 18 Dhulhijja, Jibrili anashuka anamwambia Mtume kwenye mkusanyiko wa Waislamu wanatoka hija, wamekaa sehemu iitwayo Ghadiri Khum, ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, wao kwenye msafu wao, fi ali wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, kwenye msafu wetu hakuna fi ali, ewe Mtume fikisha yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako kuhusu Ali bin Abi Talib, mtangaze leo Ali. Usipofanya hivyo utakuwa hujafikisha risala uliyopewa na Mola wako. Mtume akasimama akamwita Ali akamshika mkono akamuinua mkono wake mbele ya Waislamu, jamani nimemwona huyu. Yaani kama vile kiongozi wa siasa anamnadi kiongozi mwenzake. Huyu nimemwona, huyu ndio mkaimu wangu atakaye ni kaimu. Kisha baada pale akakaa kwenye hema lake bwana Mtume, na kuna hema la Ali. Kwa hiyo Waislamu wale wote waliokuja hija wakiwa wako pale, wale kutoka Yemen, wale kutoka wapi, wanaanza kwa bwana Mtume kumpa mkono, kisha wanakwenda kwa Ali kumpa pongezi na kutoa bai'a. Na katika aliyetoa bai'a ni Abu Bakar na Umar. Katika waliompa bai'a Ali ni Abu Bakar na Umar. Hawa hawa ndio waliokuja kukhalifu ile bai'a, wakampindua Ali alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni ya uongo, haya kuthibiti. lengo lao ni kuwatia mashaka Waislamu kwamba eh mbona kuna hili mara tuambiwa hivi. Baki kwenye asili yako ya imani. Na yako mengi ya kuyazungumza katika fakra hii, lakini tunachotaka kusema kwamba khilafa ya Abu Bakr Siddiq imethibiti kwa shura, wa amruhum shura bainahum, na katika vilivyotumika kumchagua Abu Bakr pamoja na shura, lakini fadhila zake, bal baadhi ya wanawazuoni wanasema imekuja nasi kabisa, lakini nasi hiyo ni khafiyun, kwamba mtume kamuashiria Abu Bakr Siddiq, mtume kamuashiria Abu Bakr Siddiq. Dalili ambayo wanahitaji ahlul ilmi ni hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, kwamba alikuja mwanamke mmoja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ana shida yake. Mtume akamwambia nijie mwakani. Mwanamke akasema araaita in jiitu falam ajidka, unaonaje huo mwakani nikija nikakukosa ya Rasulullah. Kaanaha turidu almaut, kana kwamba anakusudia ukawa umekufa, nimfuate nani ya Rasulullah? Nimekuja mwakani kwa lengo la unitatulie shida yangu, nimekuja huo mwakani umekufa. Mtume akamwambia alayhi salatu wasalam, illam tajidini, usiponipata mimi, fati Aba Bakrin, muendee Abu Bakr Siddiq. Baadhi ya ulama wanasema hii ni nasi ya wazi kwamba mtume akasema khalifa baada yake ni Abu Bakr. Haya ndio wanaoitakidi Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na hadithi juu ya fadhila za Abu Bakri na isharati zilizokuja kutoka kwa Rasul kuhusu kwamba yeye ndiye atakaye kuwa khalifa ziko nyingi sana. Hizi ni katika hizo. Kwa hiyo anayepinga ukhalifa wa Abu Bakri, ulama wamemkufurisha. Ulama wa Ahlus Sunnah wamemkufurisha kwamba mtu huyo ni kafiri. كذلك كان سوى من العلماء جو ياكم كفرشا أن يبينك وخليفة أبو بكر لكن نحن أتشكوا مودا علي من يبي نبي طالبي كنا منينو وميتاج مشيع وين يبي كن يبي تبوفياو منينو هاو أنا أشري يكم بي ولا hakuna agizo kutoka kwa Rasuli kwamba yeye ndiyo mkaimu anayemkaimu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu cha Mashia kinaitwa Nahjul Balagha, Nahju al-Balagha, katika vitabu vyao mama Nahjul Balagha, katika aliyosema Ali baada ya kuuawa kwa Uthman ibn Affan, wakamfuata Ali bin Abi Talib kwa lengo la kutaka kumteua wamfanye kuwa ni khalifa wa Waislamu. Ali kwa mujibu wa kitabu cha Shia Nahjul Balagha akawaambia da'uni, jamani niacheni, wamemwendea wampe ukhalifa baada ya kuuawa kwa Uthman, bana tumeona kwamba uwe ni wewe. Na kabla yake walishamwendea mmoja kati ya masahaba, wakamwendea mwingine, mpaka wakamwendea Abdullah ibn Umar, wote wanakataa. Mwisho wakamfuata Ali ibn Abi Talib. Ali akawaambia da'uni, achaneni na mimi, waltamisu ghairi, mtafuteni mwingine, fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhun wa alwan, sisi kwa hakika tunaliendea jambo ambalo lina mitazamo tofauti tofauti, nyoyo hazijatulizana bado. Paka akasema Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, wala asema wa intaraktumuni, na kama mtaniacha, fa ana ka ahadikum, basi mimi nitakuwa ni sawa sawa na mmoja miongoni mwenu. Walaalli asma'ukum wa atwa'ukum, na huenda mimi nikawa ni msikifu zaidi na ni mtiifu zaidi. Liman wallaitumuhu amrakum, kwa yule mtakaye mtawalisha hilo jambo lenu la ukhalifa. Mimi niacheni, na mtakaye mchagua huenda mimi nikawa ni msikifu zaidi kwake, mimi nikawa ni mtiifu zaidi kwake yule mtakaye mtawalisha hilo jambo lenu la ukhalifa. Wa ajalakum wazira, na mimi kuwa ni waziri wake msaidizi. Khairu lakum minni amira, ni bora zaidi kwenu nyinyi kuliko mimi kuwa ndiyo kiongozi. Hawa kama kuna nasi mtume kawasema Ali ndiyo kiongozi baada yake, angeyasema haya maneno? Angeukataa ukhalifa analetewa miguuni mwake? Ule alioporwa na Abubakar, akaporwa na Umar, akaporwa na Uthman, leo hii analetewa, anaukataa? Haya yako kwenye Nahjul Balagha, na hii ni dalili kubwa kabisa ambayo inathibitisha uongo wa Mashia kwamba Ali ndiye aliyeteuliwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Mashia wanasema Mtume ile siku analingania la ilaha illa Allah, kadhalika alikuwa akilingania Ali. Yaani analingania la ilaha illa Allah huku anampigia debe Ali bin Abi Talib. Na Ali bin Abi Talib zama za Mtume alikuwa tayari ana Mashia wake. Hawa wanasema Mashia, sijui wameatoa wapi. Yaani Mtume ndiye aliyopandikiza mmea wa ushia kwenye zama zake. Huko analingania la ilaha illallah, huko anawalingania watu juu ya Ali bin Abi Talib. Hili la uongo. Huyo hapa Ali anawakadhibisha kwenye Nahjul Balagha. Anawakadhibisha. Na lao lingekuwa jambo kama wanavyosema, asingekuwa na hiari Ali kukubali. Asingekuwa na hiari Ali kukubali ukhalifa alioletewa. Kwa sababu Allah anasema wa ma kana limu'minin wala mu'minatin, haiwi kwa muumini wa kiume, haiwi kwa muumini wa kike pale Allah na mtume wake wanapopitisha jambo eti wawe na hiari. Haliwi hilo kwa Waislamu, hakuna hiari. Mtume kasema Ali ndio khalifa, hana hiari Ali. Sasa mbona hapa kama anaonekana vile jamani tafuteni mtu mwingine, mimi nitakuwa tu ni msikivu, nitakuwa mtiifu kwake, mimi bora niwe ni waziri kuliko kuwa mimi ni amiri. Ni katika yale yanayothibitishia uongo wa Mashia na propaganda zao katika kuchafua Uislamu waliokuja nao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wakati wema umevuka na imamu anaona haya tukunisimamisha. Allah mlipe kheri. Naona tuishilie hapa. Insha Allah Taala, kama kutakuwa na fursa ya maswali, basi imamu ndio atoruhusa. Akiona kwamba tusali na tutawanyike, basi ahlan wa sahlan wa marhaba wa jazakumullahu khairan.